بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كان تاريخ 15 مذي شوال مواقع 1442 katika darsa ya kitabu al-i'tiqad al-wajib nahwa as-sahaba li fadilat al-shaykh Falah ibn Ismail Mundakar rahimahullah ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita, ikiwa ni kikao cha kwanza, utangulizi wa al-muallif rahimahullah ta'ala akiwa awaeleza masahaba ni watu kwa aina gani, kisha ataeleza sababu ya yeye kuandika kitabu hiki. Tufikia kauli yake ni kusema, wa innahum ay sahaba ahlu sidqin wa ikhlas wa arbabu da'watin wa hamalatu risalatin غير ملتفتين ولا طالبين الدعوة والراحة ولا مغترين بزينة الدنيا وزخارفها فضلا عن أن ينجرفوا وراءها ويسعوا في تحصيلها وجمعها. الصحابة نوات وكويلي ولكوا وكويلي na walikuwa na ikhlas, na bila shaka kwa haya mawili walifikia pale tunapoona wamefikia, as-sidqu wal ikhlas, walikuwa ni wakweli na Allah subhanahu wa ta'ala, na walikuwa na ikhlas katika kile walichokuwa wakikifanya katika ibada wanazojikaribisha nazo kwa Mola wao. Tena hawa masahaba ni watu waliobeba da'wa, waliobeba risala ya Uislamu na kuifikisha kwa watu bila kuangalia wala kutaka starehe na raha, wala hawakughurika na mapambo ya dunia. Wacha kuwa wao waikimbilie dunia nyuma yake, hawakughurika na mapambo ya dunia. Wacha kule kuikusanya, hata habari nao walikuwa hawana. Allah subhanahu wa ta'ala sema, minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadu allaha alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Katika waumini kuna wanaume wa kisawasawa, na hapa wanaokusudiwa mwanzo kabisa ni masahaba. Rijalun sadaku ma ahadu Allah alayhi, kwa walikuwa ni wakweli kwa ahadi waliochukua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mfano wa masahaba na namna walivyokuwa wakweli katika yale waliosimamia ya haki, ukiangalia katika tarehe yao utastaajabu sana. Subhanallah, namna gani walivyonusuru dini ya Allah na kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam, ajaban. Na hayo utayapata ukirudi katika vitabu vya siyar. Qala na'am wallahi rijalun lan yujada az-zaman lan yujida az-zamanu bimithlihim, zama haziwezi kupata mfano wa hawa, hakuna zama zitakuja kutakuwa na mfano wa masahaba. Rijalun حلف الزمان لياتين بمثلهم حنفت يمينك يا زمان فكفر. Ni watu ambao zama zimeapa kuwa zitakuja na mfano wao, sema hazikuweza kutekeleza kiapo chake, ikabidi itoe kafara ya kile kiapo, sababu hakutakuja mfano wao. بل أقول ما جاءت الخليقة بأصحاب نبي مثلهم ممن كان قبلهم من الأنبياء والرسل وأصحابهم وحواريهم وما عساي أن أقول أسيما بل نسيما هبكوجة كتك فيوم بو الله كتك ونادام ما صحابة ومتميوت انفنواه katika mitume waliokuwa kabla mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika masahaba wao na wale walionusuru mitume waliopita, hakuna mfano wa masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika wafuasi wa mitume wote waliopita. Na mimi nitasema nini? Wama asa almadihuna walmuhibbuna an yaqulu fi qaumin imtadahahum rabbul izzati wal jalali qur'anan yutla ila yawm alqiyamah وامتدحهم كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فها هي سنته تشيد بما آثرهم وفضلهم وصدقهم. أسمى نميمي نتسمانيني كوسما صحابة نمين تتشيليزا كتك ألي انتكوية إليز قالي ولي ونوصيفنك وبيندا وتسمانيني وكتي الله سبحانه وتعالى هواواتو amewazungumza kwa uzuri katika kitabu chake kitakachosoma mpaka kiyama, na mtume wake sallallahu alaihi wasallam kadhalika akawasifu katika sunna yake. Ha, hizi sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam ukitizama zazungumza fadhila kubwa na ukweli waliokuwa nao masahaba. Qala Allahu ta'ala walladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, na hao wanakusudiwa nani? Almuhajirun, waliofanya hijra kupigana jihad katika njia ya Allah. Walladhina awa wa nasaru, na wale waliopokea Madina na kuwa nusuru. Ulaika humul mu'minuna haqqan, Allah subhanahu wa ta'ala hapa akawapa tazkia umuman masahaba wote almuhajiruna wal ansar, akasema ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Kuna aya iko wazi kama hiyo, kwa mfano iko wazi kabisa katika fadhila ya masahaba muhajirun na ansar. Waqala azza wa jalla Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, ni wakali sana dhidi ya makafiri, lakini ukiwatizama baina yao wapole, huwezi kutarajia. Mfano wa Abu Ubaida Amir bin Jarrah radiyallahu anhu, ukisoma namna umbile lake lilivyokuwa, ni mtu alikuwa nahif mrefu, ukimwona mpole, angalia chini akiona wenzake. Lakini katika vita vya Badr baba yake alipomfuata, kila akimkimbia amfuata mpaka kafikia mahali hakuna njia, akamkata kichwa huyu. Hakuona sura ya babake, ameona sura ya shirk na kufuru mbele yake. Hawa nani aweza kuleta mfano wao leo? Watu ambao aweza kuwa yule kafir hata si jamaa yake wala si chochote, wala kuambiwa tu amri ya kisheria alwala walbara ashindwe kusimamisha katika moyo wake. Mfano tu kama kutakuwa kweli na mfano wa hao ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwan. Bimaana ukiwafuata katika ibada utawapata ni wenye kurukuu na kusujudu. Wanachokitaka nini? Riaan wa sum'atan la yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana, ikhlas. Allah awatakasa masahaba wa mtume sikuwa likuwa na ikhlas. Simahum fi wujuhi min athari sujud, nuru ya ibada utayona katika nyuso zao kwa athari ya wingi wa kumsujudia Allah na kumwabudu Allah. Na hapa haikusudiwi ile alama nyeusi inayokuwa katika bapa, la, waweza kuwa ngozi yako haiathiriki ukafanya ibada isitokee, haikusudiwi hiyo kabisa. Bali baadhi salaf walikuwa kisimanga ile jambo kuonesha kwa mtu alikuwa kisujudu sana hivi mpaka atoke alama nyeusi, na wengine ngozi yao yaathirika haraka akisujudu yatoka alama. Kwa si hiyo inayokusudiwa hapa, simahum fi wujuhihim, inaokusudiwa nini? ni ile nuru ya ibada ambayo huwa katika uso wa mtu anayefanya ibada. Na nuru kama vile asiyefanya ibada, kwa mfano ya swala, ukimwangalia ana dhiki, aonyesha uso wake kwa ana dhulma, kiza na dhiki, aonyesha wazi. Na mtu wa ibada ukimtizama tu wajua huyu ni mtu wa ibada, sura yake ya ng'ara. Dhalika mathaluhum fi at-Tawrah, huu ni mfano Allah amewapigia masahaba katika Taurati. Maulama wasema hikma ya Allah kuwasifu masahaba kwa ibada katika Taurati, sababu Taurati imeteremshwa kwa Musa alayhi salatu wassalam, ambaye ametumwa kwa Banu Israel al-Yahudi. Na Mayahudi walikuwa ni watu ambao wana ilmu lakini hawafanyi nini? Amal. Allah subhanahu wa ta'ala akawatajia masahaba kwa amal, kuwa msione kuwa hao watakaokuja watakuwa kama nyinyi. Wao watakaokuja watakuwa na ibada nyingi. Kisha Allah akapiga mfano katika Injili, wa mathaluhum fil injili kazar'in, akapiga mfano wa mmea, akhraja shat'ahu faazarahu fastaghladha fastawa ala suqi, namna ule mmea ukichipuka ukasimama katika shina lake, umesimama imara kabisa, yujibu zurrah, wale wakulima ndio wanaojua afya ya mimea, wakiutizama wakulima wenyewe pia wafurahishwa na ile mandhari iliyokuwa nao mmea kama ule. Yote haya ni yaghidha bihimul kufar. Kwa hivyo anayechukia masahaba aingie katika kundi la yaghidha bihimul kufar. Kufar ndio anachukia masahaba, si muislamu. Hakuna muislamu anachukia masahaba. Hapa wa mathaluhum fil injil, kwa sababu injili imeshuka kwa manasara, na manasara wana sifa ya kuwa wao hujifanya kuwa wameiwacha dunia kikamilifu, wafanye ibada peke yake, hawafanyi kazi, hawafanyi lolote, rahbania. Allah akawasifu masahaba kwa mfano huu wa mashamba, kuwa hawa pia mkiwataka katika dunia mtaona wafanya kazi, na hawa hawa mkiwataka katika ibada mtaona katika ibada, wako huku na huku wako, ni watu wanaofanya ibada na ni watu wanaofanya kazi. Kwa hawakuwa kama mfano wa manasara. Kwa ikiwa nyinyi mwajifanya mko hivyo, kuna waja nitawaleta wangu watakuwa bora kuliko nyinyi, huku pia mtaona. Na ndio kuona Abubakar as-Siddiq leo apewa bai'a ya kuwa khalifa wa Uislamu siku ya pili, kwa wapi? Yuko sokoni afanya biashara zake mpaka wamfuata Waislamu. Kwa nini ujao? Tutakuwekea sehemu katika Baitul Mal, kaa shughulikia jambo la Waislamu. Lakini masahaba walikuwa, ukiangalia Uthman ibn Affan alikuwa mfanya biashara mkubwa, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ardhah aliombewa dua na Mtume sana, mpaka akasema mwisho naogopa nikienua jua nitapata dhahabu chini yake. Namna Allah alivyombarikia katika mali, asema naogopa saa nyingine nikienua jiwe labda nitaokota dhahabu chini yake. Namna Allah alivyomfumulia Mtume salamu bia dua, alipofariki dhahabu aliyoiacha yagawanywa kwa warathi kwa kukatwa na mashoka. Alikuwa tajiri kiasi gani? Yeye ndiye aliyowasimamia wakeze Mtume salamu kuanzia kufariki kwa Mtume salamu, awasimamia kila wanachokihitajia radhiallahu anhu arda. Na Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia suala la kuinusuru dini asema nini? Bi amwalikum wa anfusikum, bi anfusikum wa amwalikum, akataja mali na nafsi, kumaanisha kuwa haiwezekani kuwa wale waumini watakuwa na mali ikiwa hawafanyi kazi katika dunia. Haiwezi, watakuwa vipi na mali? Kwa Uislamu ukapanga mpangilio kuwa Muislamu atakuwa katika hali zote mbili iende vizuri kabisa. Turudi hapa. Qala faqad athna Allahu 'azza wa jalla fi at-Tawrat wal Injil 'ala as-sahabati qabla an yukhlaqu bi alf 'am. Injil miaka 1000 kabla ya kuzaliwa masahaba tayari Allah ashawasifu. Thumma ya'ti al-mubtadi'atu ad-dullalu wa yatakallamuna fi ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kisha waje wazushi wapotofu wawazungumze vibaya masahaba wa Mtume sallam. Yani siku hizi waweza kumwona mtu azungumza masahaba kama watu tu wa kawaida tu, hawajafanya mchango wote katika dini. Tuachile mbali mashia rafidha, hawa waovu kufaru, hawa wachakandwa, hawa si katika sisi. kuna hawa tu wa tariqa wa masufi wa makhurafi pia katika wao si wote wamo watu wanaozungumza vibaya masahaba wamo katika wao wanaozungumza masahaba tuona insafu na kusema kuwa si wote lakini wako katika wao na wakiri kubaki na wao kama yule aliyezungumza akamfadhilisha baba yake juu ya sahaba Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu wa kwani Sa'd amfanya kazi gani arshi ya Allah ilitetemeka kwa kifo cha Sa'd babangu mimi amfanya babako amfanya nini khurafi tu babako khurafi mubtadi' dhallun mudhillun mubtadi' ma'ruf utampimisha sawa na sahaba au bora kuliko sahaba uffil lak na huyu mtu kama huyu bado kesho akija kwenye mikao yao ya maulidi ataambiwa bana mwenye zungumza bwana yule atakachampali za uso akatishwe kando kule dhalili najua kuna watu watasema bwana watukana watu wewe humuoni sahaba watukano mbona nyinyi akili zenu ndogo kila atakayesema haya ninazungumza matusi akili yake ndogo sana yani sisi tukizungumza hivi kuwatetea masahaba maneno machafu lakini huyu hajazungumza maneno machafu kusema baba yake khurafi ni mbora kuliko Sa'd ibn Mu'adh ambaye Sa'd ibn Mu'adh ihtazza arshu rrahman bimauti arshi Allah imetetemeka kwa kifo chake wauliza mchango wa Sa'd ibn Mu'adh nenda kasome utajua mchango wake mfanye kitu gani ndio utajua kwa nini Allah amempa fadhila kubwa kama hii kasome shida sisi hatutaki kuwasoma masahaba nani na leo kuna dharura sana ya watoto wetu kusomeshwa masahaba nani ili wakulie wakijua hawa watu watukufu walifanya jambo gani katika hii dini sababu hatari wallahi hatari mtu aweza kuingizwa kaanza kumtukana Abu Huraira radhiyallahu anhu arda ama kamtukana Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu hawajui salafu salih walikuwa wakichukulia watu kuwa kufundishwa sera ya Abubakar Siddiq na Umar kuwa ni dini ya Allah na mpaka leo ni dini wakiweka na kuwafundisha watoto wao fadhila za Abubakar na Umar kwa sababu ya mambo kama haya leo yanatokea akulia mtu hajui masahaba nani na hii ndio inaleta matatizo yote leo katika mshtama tunaoishi ukoona khurafiyun kweni nani wanaokuwa mashia ama mashia walikuwepo hapa mashia walikuwa hapa ni kabila fulani peke yake wala hawataki mtu na mpaka leo baada ya hawa jamaa zetu wengine kuwa mashia sikuwa eti yaruhusiwa kwenda msikiti wa hiyo jamii aa iko msikiti yenu iko kule pana leta kelele hapa kule najengea yenu sisi jengewa kando kule asikaribie pale sababu wataleta kelele pale msikiti panataka kelele hapa sababu pale watu na heshima zao pale panataka kelele kelele yenu peleka kule kwa kando ubaguzi mpaka katika dini yao jamaa watia akili lakini wengi katika wao sikuwa eti amekwenda kwa itikadi aa amekwenda tu kwa maslahi yake kuna maslahi fulani ayapata basi kuna mmoja jamani yuko Lamu nimeona video ati huyu mtoto wangu mmoja aitwa Khomeini na huyu mmoja aitwa Khamenei na yule mwingine jamani watu wa Lamu mliitwa lini Khomeini sisi tunajua Mbwera Ali tunajua nini Omari haya ndo majina hapa lini mliitwa Khomeini na Khamenei kutoka lini wajua maana Khamenei na Khomeini wallahi nimeona video alafu naje kusikia huyu alikuwa ni mwalimu wa madrasa ya sunna alikuwa mwalimu ati watoto wa muongo tu basi tu wavute kwenye video na oh dawa ya mashia bameenea kule na wala ukienda hali halisi waqi haiko hivyo ni watu wachache tu wataka kuharibu tu ile jina la Uislamu na nini lakini haya yafanyika ukaona watu wawatukana masahaba wazi wazi wala wajali kwa ajili ya maslahi ya dunia hii dunia kitu cha ajabu sana mtu ujisahau, kumbe mauti yake baada ya tano hajijui, mara pa umeondoka, utakwenda kujibu nini mbele ya Allah wewe, wakati ulikuwa wawakufurisha vipenzi wa Allah, watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala sema wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati maghfiratan wa ajran 'azima. Utajibu nini Allah? Utakuwaje wewe siku ya kiyama atakaposimama mtu Muhammad sallam awatetea masahaba wake wewe uko upande wa pili, wewe wasalimika kweli? Kwa hivyo wasisimame mijizushi na wapotofu wakawatusi masahaba, kisha ahli sunna wakakaa kimya, wakae kimya. Kwa nini? Kwa sababu kizungumza utaonekana nyinyi mafidhuli bwana, mtukana watu nyinyi. Na tuambiwe tutukana watu, lakini tutaambia hii si sawa, si sawa hii, fanya makosa. Mtu ukiangalia familia yake, majina yake yote yamfanana majina ya watu wa sunna au majina ya masahaba. Eti mtu kutoka azaliwe aitwa Omari, ghafla tu mimi naitwa Ammar. Ammar Omari, wewe tukujua bana Omari, ukipigania pilau za mzaitima Omari, pengine aitwa Omari pilau, yuaitwa Omari pilau, hata kaitwa Ammar al pilau, Omari pilau, utabakia vile vile. Ulikuwa itimani ukipigania pilau, utabakia vile vile. Eti yabadilisha jina kwa sababu kuna kitu labda yuwapata ankuwa Mshia. Tutumia lugha hizi kwa sababu ndio walivyo wao, pia wafanya kejeli masahaba. Masahaba mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an-nujumu amanatun lis-sama. Nyota ndio amani ya mbingu. Bi maana kubakia mbingu na amani ni kubakia kwa nyota. Fa idha dhahabat an-nujum, nyota zikiondoka huwa nini kimesimama? Kiyama. Wa idha an-nujum tumisat ata as-samaa ma tu'ad wa inshaqqat as-samaa, mbingu zitapasuka pasuka siku hiyo ya kiyama. Qala alayhi salatu wassalam wa ana amanatun li ashabi, na mimi ni amani kwa masahaba wangu. فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون, نكيوندوكا ميمي يتواجديا مصحابا وانغو يالي ولي وهديوا. وأصحابي أمانة لأمتي, نما صحابا وانغو ني أماني كأمة وانغو. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون, وكيوندوكا مصحابا وانغو يتواجديا أمة وانغو كيلي وليشو أهديوا. قال ابن قيم رحمه الله, ابن قيم كيلزي حديث لتفيدا نزور سلام سكريزة سمانين, جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه. يعني متوم السلام أميوك مصحابة كلنان والي وتكوك جبادة ياو ني كما ييك ومصحابة واكي, كما في ديني أمنة ومصحابة واكي, نما صحابة واكي ني أمنة للأمة. وكنسبه النجوم الى السماء, كما مفنوا نيوتا والمبين. ومن المعلوم ان هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الامه بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم. هنا فائده نظري اسمع لجدكنا وازي يونيكنا وازي هم مفنوا عليه بيج متوم سلم watupa sisi faida ya uwajibu wa umma kufuata uongofu wa masahaba, kama vile ni wajibu kwa umma kufuata uongofu wa nani? Wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama vile ni wajibu kumfuata mtume sallam, ni wajibu juu yetu kufuata uongofu wa masahaba, kwa sababu masahaba walitabikisha yale walifundishwa na nani? Na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhiru ihtidai ahli al-ardh bin nujum, na mfano wake ni kama vile watu wa ardhi hufuata nyota wakajua njia kwenye upande wa bara na bahari. Wa aidan fa innahu ja'ala baqa'ahum baina al-ummati amanatan lahum wa hirzan min ash-sharri wa asbabi. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kubakia kwa masahaba baina ya umma ni amani kwa huu umma, nani ngome yenye kuwahifadhi huu umma kutokamana na shari na sababu za shari. Fafi qawli Allahi ta'ala wa qawli rasulihi sallallahu alayhi sallam, al-ghunyatu wal-kifaya liman kana lahu qalbun au alqa sam'a wa huwa shahid. Wallahi hizi aya mbili alizozitaja hapa na hii hadithi moja tosha kwa yule ambaye ana moyo wa kuzingatia na kuelewa, tosha. Kuna wengine hata ukawasomea aya zote zinazozungumzia fadhila za masahaba na ni nyingi, hata kubali ukawasomea hadithi zote zinazozungumzia fadhila za masahaba ambazo ziko katika mujalladat zinazozungumzia fadhailu sahaba, mujalladat zinazozungumzia fadhailu sahaba, pia haoni fadhila ya masahaba. Lakini ndivyo ilivyo, la yaarifu alfadla illa dhawuhu, hawajui fadhila isipokuwa watu wa fadhila. Watu wa fadhila ndio wanaojua fadhila za watu. Lakini ikiwa mtu ni hakir, mtu duni, hawezi kujua fadhila ya yule mtu aliye na fadhila kwa sababu yeye ni duni, hata ukamwonyesha vipi. Ndio jana ndio watajia hivi, jua lina makosa likiwa la ng'ara mtu asema halioni? Niko katikati la ng'ara, sasa mimi silioni lile jua, sasa likufanyaje jua la kuchoma la ng'ara la fanini, wewe wasema uoni? Sababu itakuwa matatizo yako na jua ama yako na akili yako? Hata sikwambii macho yako, sababu utaumia macho ukifungua. Matatizo yako na akili yako, hutaki kukubali ile haki vile ilivyo. Qala wa kadhalika yara an-nadhiru fi turath al-ummati insha Allah ta'ala. Ilikuwa nimepanga leo malize, lakini qaddar Allah ma sha fa'al, sitoweza kwanza hapa tanza kuzungumza sababu ya yeye kuandika kitabu. Insha Allah hiyo tumalizia katika kikao kitakachofuata insha Allah ta'ala. Naktafi bi hadha qadru Allah ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.